गजल। रहती थी आंख में जो नमी खत्म हो गई, रस्में दुआए नीम शबी खत्म हो गई। मेरे भी जो उसूल थे मतरूक हो गए, तेरी कुलाह से भी कजी खत्म हो गई। अब और जिंदगी का फसाना सुनाए क्या, तन्हा हुई उदास हुई खत्म हो गई। सहने चमन में कौन सुबह गाम आ गया, बादे सबा की तेज रवि खत्म हो गई। पिछली रुतों की छाँव ने उसको बुला लिया, एक मुख्तसर सी हम सफरी खत्म हो गई। आ जाए मेरे शहर सुखन में तमाम लोग, मुजदा के उनकी दर बदरी खत्म हो गई। गजल। हुस्न के जेरे बार हो के न हो, अब मेरे दिल में प्यार हो के न हो। मर गए अम्बोह देख आते हैं, आंख फिर अश्क बार हो के न हो। करबे पहम से हो गया पत्थर, अब ये सीना फिगार हो के न हो। फिर यही रुत हो ऐन मुमकिन है, पर तेरा इंतजार हो के न हो। शाख जैतून के अमी हम हैं, शहर में इश्तिहार हो के न हो। दागे दिल हम दिखाए जाते हैं, उस पर है शर्मसार हो के न हो। शेर मेरे संभाल कर रखना, अब गजल मुश्कबार हो के न हो। गजल। छोटी छोटी बात पे हंसते रहते थे, बीत गए जो दिन वो कितने अच्छे थे। आज उन्हें देखा तो आंखें भर आईं, वो चेहरे जो ख्वाब महल में बसते थे। जिससे प्यार करेंगे उसको पालेंगे, हम भी कैसी बहकी बातें करते थे। अब तो अपना घर भी याद नहीं आता, पहली बार छूटा था कितना रोए थे। इन हाथों से पत्थर भी तोड़े हमने, यही कभी तेरी जुल्फ से खेला करते थे। गजल। उसने हंसकर हमें पुकारा क्या, हो गया फिर से वो हमारा क्या। जश्न सा शहरे जाम कैसा है, आ रहा है वो माह पारा क्या। आरजू ख्वाब आस महरूमी, हौसला फिर भी हमने हारा क्या। मेरी आंखें उदास रहती हैं, अब न आएगा वो दोबारा क्या। आसमां पर नजर नहीं आता, खो गया है मेरा सितारा क्या। दर्द की सल्तनत पर बैठा है, कोई फरमा रवा दोबारा क्या। ऐ दिले बेकरार रहने दे, शहरे तस्कीन में हमारा क्या। चार आंसू बहा के सब चुप हैं, रायगा कत्ल था हमारा क्या। गजल। कभी विसाल कभी इंतजार करते हुए, कटी हयात यही कारोबार करते हुए। वो अपने जुल्म के फन में कमाले फन की तरफ, हम उनसे रिश्ते दिल उस्तवार करते हुए। बची जो उम्र तो फिर तेरे शहर आएंगे, हम अपने खोए हुए पल शुमार करते हुए। गुजर न जाए ये तजदीद अहद का मौसम, मसालेहत की फजा साजगार करते हुए। जमी को जर्द लिबादा पसंद आता हुआ, फलक दरख्तों को बेबरगो बार करते हुए। गजल। कब हवाए सितम से डरते थे, ख्वाहिशे रंगो बू जो करते थे। उस गली में कभी न खाक उड़े, बेसबब जिससे हम गुजरते थे। उसकी यादें उदास करती थीं, उसकी यादों से ही संवरते थे। एक ऐसा भी दौर गुजरा है, लोग आपस में प्यार करते थे, जाने क्या मशगला है अब उनका, जिंदगी में जो रंग भरते थे। गजल। तुम पे कुछ मेरी दस्तरस ही नहीं, ना उम्मीदी मेरी अबस ही नहीं, हम दीवाने ये सोच के खुश हैं, रूह के वास्ते कफस ही नहीं। साद की खामियां भी हासिल हैं, पास मेरे फकत नहस ही नहीं, हाकिमे शहर खूबियों से पुर, पर वो नादा खुदा तरस ही नहीं। आओ आंखें ही रहन रखवा दें, ख्वाब पर जब हमारा बस ही नहीं। गजल। बारिशें पत्थरों की पै हम हैं, अब ये लगने लगा बुरे हम हैं, बदली जब से राह काट गई, हौसलों के चिराग मध्यम हैं, शौक परवाज उब जाता है, वो सतह कायनात की कम है, हासिले आशिकी बिछड़ जाना, ऐसी रस्मों से हम तो बरहम हैं, फोन पर कहकहे भी हैं लेकिन उसके अल्फाज किस कदर नम हैं। गजल। उसी का जाफजा पैगाम आया, मुसीबत में खुदा ही काम आया, जरा पस्ती में किस्मत आजमा लूं, बुलंदी से तो मैं नाकाम आया, बहुत ऊंची उड़ाने भरने वाला परिंदा आज जेरे दाम आया, शहीद इश्क में ये देखना तो हमारे बाद किसका नाम आया। जुनू पहले से था तेरी गली में, खिरत को भी वहीं आराम आया, हमारी बात बनने जा रही थी तभी बस्ती में गुलफाम आया। गजल। अमीरों की जबी साई न करते, अना की ऐसी रुसवाई न करते, विरासत की तरह रिश्ते की दौलत कभी तकसीम ऐ भाई न करते, हमारे पास सूरत ही कहां थी जो अपने सामने आई न करते, बहुत महफूज दिल रहता अगर हम हसीनों से शनासाई न करते, ये जहां आंखों के रस्ते बह निकलती अगर हम खामा फरसाई न करते। गजल। होंठ के शिकाफ भर दिए गए, लफ्ज पायमाल कर दिए गए, उड़ान की सजा कोई गलत न थी, ख्वाहिशों के पर कतर दिए गए, फितरतन ही जिंदगी उदास थी वरना कितने नगमागर दिए गए, जान की अमान दे रहे थे वो, हम हरीस नजरे सर दिए गए, तितलियां उदास हैं चमन को जब बेहुनर बहार गर दिए गए, जिंदगी ने दुख ही दुख दिए मगर हम बखैर हैं खबर दिए गए। गजल। मेरे हुस्ने बयां में शामिल था वो, मेरी दास्तां में शामिल था, मेरी बस्ती को लूटने वाला वफ़द राहत रसा में शामिल था, उसकी खातिर जहान हार गए, क्या मजा उस जया में शामिल था, जुस्तजू मांद पड़ती जाती थी दिल अजब कारवां में शामिल था, गुमरही का वो बदनुमा लम्हा मेरी तत्हीर जा में शामिल था। गजल। फूल खुशबू सहाब होना तो, ऐ दुआ मुस्तजाब होना तो, मैं गहन तक तुझे न लगने दूं, तुम मेरा माहताब होना तो, मंजिलें इंतजार में होंगी, हौसलो हम रिकाब होना तो, वाकिफे सर्द व गर्म भी होना हामिये इनकलाब होना तो, नुक्स तुझ में भी सब निकालेंगे एक जरा कामयाब होना तो, मैं उसे देख कर ही जीता हूं, हो गया उसका ख्वाब होना तो। गजल। एक सितारा सा बदन ध्यान में है, एक दिलावे सदा कान में है, हिजर की रात में कुछ नींद भी हो, वसल का ख्वाब तो इम्कान में है। जिंदगी तुझसे मुजयन थी कभी, अब तो शायद ये बयाबान में है। तेरी सैराब ये जहां पर लानत, जो मेरे कत्ल के ऐलान में है। तुझको पाए हुए मुद्दत गुजरी, फिर तलब क्या दिले नादान में है। गम के मारों का पता कौन करे, शहर तेरा है तेरे ध्यान में है। गजल। देगा मेरे करतूत का तावान कोई और, है जुर्म मेरा होगा पशेमान कोई और। अब पास मेरे क्या है उदासी के अलावा, तू ढूंढ ले दर ऐ दिले नादान कोई और। सब झूठ है के तेरी मोहब्बत का असर है, आंसू की रवानी का है उनवान कोई और। यारब तेरे आईन में तरमीम हुई है, तेरी है मगर लेता है ये जान कोई और। हम सरमदो मंसूर के पहलू में खड़े हैं, वो ढूंढते हैं साहबे ईमान कोई और। गजल। खुशनुमा लफ्ज की सवारी बस, शहर वालों को एक मदारी बस। इश्क में और क्या हुआ हमसे, ढंग से की है अश्क बारी बस। एक नौरस कली का गुल बनना, जिंदगी तेरी पायदारी बस। फसले गुल कायनात की मुझको, तेरी चाहत की एक क्यारी बस। मंजिलें गैर के लिए मखसूस, अपने हिस्से में ख्वाब कारी बस। एक बेजान मुस्कुराहट है, ऊंचे लोगों की इनकसारी बस। और क्या सीखते जमाने से, हो गए हम भी कारोबारी बस। गजल। चांद में जो परियां रहती हैं, हमको मिलते देख चुकी हैं। इन आंखों में क्यों रहती हो, जो हरदम रोती रहती हैं। लाख निकालूं दिल से लेकिन, ख्वाब निगोड़े सब जिद्दी हैं। आज जिसे सुनकर तुम रोए, वो बातें हम पर बीती हैं। उस आफाकी हुस्न के लोगों, जितने ढब हैं मलकूती हैं। गजल। शक में सारे लोगों को मुब्तला यूं कर जाऊं, सामने हो तेरा घर और मैं गुजर जाऊं। साथ साथ चलने का जिंदगी से वादा है, जी मगर मेरा चाहे इससे अब मुकर जाऊं। खो गए हैं राही और रास्ते सलामत हैं, मैं तो ऐसी नादीदा मंजिलों से डर जाऊं। बंद हर तरफ के दर, कर दे मेरी नादारी, अब मैं किसके घर ठहरूं, अब मैं किस नगर जाऊं। इश्क में बराबर हैं हम सभी तो फिर क्यों न, तू गली में रुक एक दिन और मैं बाम पर जाऊं। खोई खोई वो लड़की, मेरे गीत की रंगत, मुस्कुराए वो लेकिन मैं खुशी से भर जाऊं। गजल। दिल की हालत जरा संभाली जाए, आरजुओं पर खाक डाली जाए। अपना खोया वजूद फिर पाऊं, तू जो आए तो बेख्याली जाए। वाजिबुल कत्ल है मेरी वो शाम, जो तेरे तस्करे से खाली जाए। रात जुगनू का इस्तियारा है, तोहमते तीरगी हटा ली जाए। जिंदगी है फरेब ही देगी, खैर कुछ और आजमा ली जाए। गजल। लुटा के अपनी बसारत को बेनिशां हो जाऊं, मैं तुझको देख न पाऊं तो रायगां हो जाऊं। इसी बहाने मुझे दश्त याद करता रहे, कहीं अलाव जले और मैं दास्तां हो जाऊं। ठहर ठहर के चलूं जब सफर हो सहरा का, सुलगती रेत पर कुछ देर साहिबा हो जाऊं, तुम्हारी समत चलूं एक बार बस एक बार, मैं उसके बाद भले नजरे कारवां हो जाऊं। बदन विसाल के लम्हों में थकने लगता है, न हो जो हिजर की नेमत तो नीम जां हो जाऊं। न जाने कौन से लम्हों में उसको छोड़ आया, कभी कभी तो मैं खुद से भी बदगुमा हो जाऊं। गजल। पहले जब भी दिल दुखता था तुझको सोच लिया करता था, कल जिस जा बारात रुकी थी आज वहां पर सन्नाटा था। पहला बाल पका देखा जब, उस दिन तो दिल डूब गया था। उसकी हथेली पर होंठों से मैंने अपना नाम लिखा था, मेरे दुख में रो पड़ती थी जाने उसका दिल कैसा था। मेरे पैरों में लर्जिश थी, तेरा कुत्ता भूख रहा था। नज्म उजलत पसंदी। वो साथ जिसमें कलियां फूल बनती हैं वो इतना मुख्तसर क्यों है, खुशी नामोतबर क्यों है।